فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادر سوال کردن در باره قصد از توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات چی می باشد؟ بله برادرم، توحید ربوبیت چطوری که علما میگن توحید الله بی افعاله من الخلق و الرزق و الاحیاء و الاماته و نحو ذلك، یعنی که علما میگن که توحید ربوبیت یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به تمام کارهایش است، مثلا خلق کردن که الله سبحانه و تعالی تنها خودش خلق میکند و رزق دادن تنها رازق الله سبحانه و تعالی است و زنده گردانیدن و میراننده همه این الله یکا و یگانه است و بمونند همین هر کاری که الله سبحانه و تعالی انجام میدهد تنها خودش است، کسی در برش شریک نیست. پس اینها را توحید ربوبیت میگویند. و دوم توحید الوهیت. توحید الوهیت چی هست؟ توحید الوهیت این افراد الله بالعبادت من الصلاة والصوم وحج والزكاة والنذر والذبح ونحو ذلك. علما میگویند که توحید الوهیت این یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به عبادت است، که وقتی که بنده عبادت میکند باید الله سبحانه و تعالی را یکا و یگانه بداند. مثلا نماز خواندن باید ما تنها برای الله نماز بخونیم و روزه گرفتن تنها برای الله روزه باشد و حج همچنین تنها برای الله و زکات دادن و نذر کردن و ذبح کردن و کشتن هم تنها وقتی که یگان مال را ذبح میکنیم تنها برای الله سبحانه و تعالی به نام الله کشته شود، نه در پیش قبر، نه برای قبر، نه برای روح و ارواح، نه برای چیزی دیگری، تنها اینها باید برای الله یکا و یگانه باشد. و دعا کردن همچنین تنها باید از الله سبحانه و تعالی باشد، طلب کردن هم همچنین تنها باید از الله یکا و یگانه باشد، که اینها را توحید الوهیت میگن، اینها هم عبادت میباشند. و به مانند همین هر کاری که عبادت هست باید اون تنها برای الله باشد، کسی را در برای الله شریک قرار ندهیم. و سیم توحید اسماء و صفات چی هست؟ توحید اسماء و صفات چی طوره که علم ها میگن که انت صف الله بما وصف به نفسه، یعنی که ما صفت کنیم الله سبحانه و تعالی رو به هر چیزی که الله خودش نفس خودش صفت کردگی است، صفتش کردگی است، الله خودش نفس خودش رو او وصف به رسوله صلی الله علیه و سلم، یا هر اون صفتی رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی رو صفت کردگی است. و نام بگذاریم یا که هر اون نامی را که الله سبحانه و تعالی نام خودش را در قرآن و سنت ذکر کردگی است، و یا که هر اون نامی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای الله سبحانه و تعالی نامگذاری کردگی است، اونها را ما باید اقرار بکنیم و قبول بکنیم و این را توحید اسماء و صفات میگوید. و همچنین باید ما در نام ها و صفات الله سبحانه و تعالی کسی را برابر و همتا ندانیم. و وقتی که نام ها و صفات الله سبحانه و تعالی را وقتی که ما اهل سنت و جماعت قبول میکنیم و اثبات میکنیم باید بدون تشبیه باشد و مانند نکنیم به یگان چیز و تمثیلش هم مثالش هم نزنیم، بدون تحریف و تعطیل باشد، دیگرگونش هم نکنیم و بیکار هم نکنیم معنایش را. چی طوره که آمدگی است؟ به ظاهرش انمون طور باید ما نام ها و صفات های الله سبحانه و تعالی را قبول بکنیم. پس این هست جواب سوال شما درباره توحید، قصد از توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. و جزاکم الله خیرا و بالله التوفیق و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.